este sănbătoare, iar mă îmbăt, iar sparg pahare, iar strigă maica la mine: nu mai bea, copile! Astăzi este sărbătoare, iar mă îmbăt, iar sparg pahare, iar strigă maica la mine: nu mai bea, copile! Nu mai bea, că ți-o fi rău, și-o fi vai de capul tău. De-aia am uitat, zice așa: măi, copile, nu mai bea. Dar eu, maică, nu fac rău, îmi petrec și când mereu, când că-mi e dragă lumea și-o-i petrece cât o-i vrea. La mulți ani, mulți ani, noroc și mulți bani, mulți ani să trăiți, să fiți fericiți. La mulți ani, mulți ani, noroc și mulți bani, mulți ani să trăiți, să fiți fericiți. Iar mă spală cu oțet, mâine maica-mi zice iară: te-am bătat așa seară. Azi iar beau, iar mă-mbăt, iar mă spală cu oțet, mâine maica-mi zice iară: te-am bătat așa seară. De ce-am spus să nu mai bei, muică cu prietenii tăi, băutură arzo fumul, o să-ți mănânce norocul. Norocul meu să-mi petrec și să cânt, de-aia cânt, măicuța, așa, să mă asculte lumea. La mulți ani, mulți ani, noroc și mulți bani, mulți ani să trăiți, să fiți fericiți. La mulți ani, mulți ani, noroc și mulți bani, mulți ani să trăiți, să fiți fericiți. Astăzi și-o-i bea și mâine, și maica mereu îmi spune: băutura n-are leac, te strică la cap. Beau astăzi și-o-i bea și mâine, și maica mereu îmi spune: băutura n-are leac, te strică la cap. Dar eu beau ca așa mi-e drag, la nimeni vreun rău nu fac. Acuși vine 2000 și nu știu ce o mai fi. De-aia, maică-mi chefuiesc, că doar o viață trăiesc. La mulți ani, mulți ani, noroc și mulți bani, mulți ani să trăiți, să fiți fericiți. La mulți ani, mulți ani, noroc și mulți bani, mulți ani să trăiți, să fiți fericiți. La mulți ani, mulți ani, mulți ani, mulți ani, mulți ani, mulți ani, mulți ani, mulți ani, mulți ani, mulți ani, mulți ani, mulți ani, mulți ani, mulți ani, mulți ani, mulți ani, mulți ani, mulți ani, mulți ani, mulți ani, mulți ani, mulți ani, mulți ani, mulți ani, mulți ani, mulți ani, mulți ani, mulți ani, mulți ani, mulți ani, mulți ani, mulți ani, mulți ani, mulți ani, mulți ani, mulți ani, mulți ani, mulți ani, mulți ani, mulți ani, mulți ani, mulți ani, mulți ani, mulți ani, mulți ani, mulți ani, mulți ani, mulți ani, mulți ani, mulți ani, mulți ani, mulți ani, mulți ani, mulți ani, mulți ani, mulți ani, mulți ani, mulți ani, mulți ani, mulți ani, mulți ani, mulți ani, mulți ani, mulți ani, mulți ani, mulți ani,